a szene szólt, s nekem azt mondták, ez a rock'n'roll. A szene szólt, és én azt hittem, már tudom jól. Olyan jó, mikor téved már a húrokat. Olyan jó, mikor más is fújja a dalodat. Lehet magasabb, de mégsem szállsz, a szene nem elég kell. Az is kell, mikor arra ébredsz, hogy folytatod. Ehhez kell minden félreértett éjszakát. Nagyon kell, kell egy jó angyal, aki nem szól rád. Lehetsz magasabb, de mégsem száll. Nem elég kell még valami más. Ezt egy életen át kell játszani, amíg feszül a húr. Ezt egy életen át kell játszani, és még azon is túl. Ezt egy életen át kell játszani, s talán valahol messze, túl a földön, újra kezdem. Az is kell, mikor kőbe vésnéd a szavakat. Nagyon kell, mikor semminek érzed magadat. Az is kell, kell, hogy megérints néhány csillagot. Nagyon kell, mikor a hátsó lépcsőt feladod. Lehetsz magasabb, de mégsem szállsz, a szene nem elég kell. Újra kezdem magam.